días e benvidos a unha nova edición de Timbal Bass en Radio Piratona 96.1 da FM e tamén a través da páxina web de Radio Piratona. Hoxe temos con nós a unha banda viguesa chamada Winter Project, da que escuitamos xa un tema do último... Do último disco, vaya liada, escoitamos Texas Queen de Winter Project. Esto era Texas Queen de Winter Project, que están aquí hoxe con nós en Radio Piratona. Concretamente están aquí Jorge Lorenzo, campeón do mundo, guitarra, armónica, teclado e voz, e Luis, que é tamén guitarra, teclado, e que máis? Fago coros de vez en cando, inda que, bueno... E bailes. Bailes sensuales tamén, eso é máis importante. Me fixaron por eso. Ah, moi ben. Pois, benvidos á Radio Piratona. Moitas gracias. Bueno, imos falar de, sobre todo, dese voso primeiro disco, non, eh? Pero antes contádenos dende cando estades en marcha, como surde o proxecto. Bueno, Winter Project como tal empezou a súa andaina lá por 2011, o que pasa que realmente coa formación que temos agora mesmo é unha cousa de 2012-2013. O primeiro, a primeira formación foi máis ben unha xuntanza de amiguetes para facer música sin ninguna outra pretensión que facer música e tocar en garitos e baretos e demais. Uh-huh. Os músicos foron rulando, os que entraron e saíron uns cantos. Alá por 2012-2013 xa entrou Braulio, o baixo, Luis, a guitarra. E xa fixemos unha formación máis ou menos estable de 4, dúas guitarras, baixo e batería. A cousa empezou pois seria, ata fai un tempo que xa tomamos a decisión de gravar e de poñernos serios e facer algo con sentido. E, bueno, a verdade é que un disco moi variado en canto a influencias e a por onde vai. Faládenos un pouco de onde veñen todas esas influencias tan variadas que se ven no disco. Dos propios músicos, penso, porque aquí cada un, bueno, faltan os outros dous, sí. Un xa non está na banda, pero bueno, tamén el tiña a súa propia visión. A historia é que realmente somos 4 tipos que cada un é do seu pai e da súa nai. Temos puntos en común, pero hai outros moitos puntos que non están en común. Por exemplo, el adora Bob Dylan. Eu penso que, bueno, pois que Herodes, pois, bla, bla, bla, e tal. Entón, claro, el tamén aporta a súa visión, pois eu aporto a miña, entón, claro, dá como fruto, pois é un disco super variado, porque, claro, cada un aporta as súas propias influencias. Claro. Claro, non hai un fío común. Sí, sí, bueno, sí, digamos que está aí o... Sí, o rock. Como fío conductor, pero despois abrides como campo para moitos lados. Ese toque Dylan, pois a verdade que está moi presente. Sí. Y ben. Bueno, pois ximos escoitar outro dos temas, creo que é o primeiro do vosso disco, o tema que abro o disco, titulado Sometimes, de Winter Project. Thank you. Pois aí estaba Sometimes, o primeiro tema do disco dos nosos convidados, Winter Project. Bueno, imos falar dese disco que estades aí estrenando, ¿no? Winter Time, 9 cancións. Bueno, pois aí hai un pouco de todo, ¿no? Porque está aí zona country, zona blues, zona... Hay influencias de los 60 y hay toques de jazz, hay, bueno, de todo, ¿no? ¿Cómo fue? Contádenos un poquillo o proceso de grabación, ¿dónde grabaste? ¿En cuánto tiempo fue todo proceso? Fáladenos un poquillo de toda esta historia que o de meterse en un estudio a grabar un disco. Pues tomamos la decisión más o menos cuando ya teníamos un repertorio, bueno... de bastante amplo de cancións. Entón, bueno, pues decidimos empezar a xuntar cartos para irnos a gravar. Entón estivemos valorando diferentes opcións, optamos por esos estudios desamparados que son aí en Alcabre, con Albert Costas. Bueno, o proceso de grabación foi duro, foi duro porque hubo un mogollón de problemas en canto a horarios, problemas de, bueno, de configuración de sons e tal, porque claro, nunha banda que toca eu que sei thrash metal, ti fas unha configuración para un tema e realmente te vale para os seguintes, porque realmente, bueno, pero claro, unha banda como a nosa que a primeira canción é pues, así tipo country, a segunda de unha gaita. Claro, foi moi complexo acadar o son que nos queríamos para cada canción. Entón foi un proceso bastante lento. Lento, pero bueno, a ver, as cousas lentas sempre molan máis. Canto tempo estuvestes aí metidos? No? Polo menos, a ver, que non foi un proceso lineal, porque hubo interrupcións polo medio. Ah. Entón, eu penso que de grabación realmente foi pouco tempo. Sí, debeu ser como 3 semanas realmente, penso. Sí, eu. Foi pouco tempo. Que ocurre? Que empezamos en xuño e sí, acabamos en setembro. Sí, o máster o tivemos en setembro máis alá. O sea... O sea, xa que ademais de ese proceso de grabación, claro, o proceso de as mezclas, claro. Todo isto, como foi eso? Faládenos eso, porque eso tamén é interesante, ¿no? A hora de pois estar nun estudio, despois de gravar, todo eso de coller cada cousa e traballar que, cada cousa por separado, ¿no? Claro, que é complicado porque cada canción ten a súa propia atmósfera, non hai cancións que, como decías, son tipo así máis jazzis, máis jazz. Entón, claro, non lle podes meter un son de guitarra moi agresivo porque non pega. Entón, claro, era buscar cada canción a súa propia atmósfera e un pouco... Inda que xa viñan moitas ideas da casa, por así decirlo, tiñamos moi claro. Outra cousa é plasmar eso xa no que é na pista, bueno, nas diferentes pistas, e despois a cantidad de arreglos que metimos aí, que bueno, que tamén, claro, había que arreglalos. Había que arreglalos e poñelos no seu sitio, co seu son, que tampouco interferisen demasiado co que era o esqueleto da canción. Claro. Bueno, foi un proceso lento, pero que, bueno, que eu penso que foi satisfactorio no final. No sé. Muy ben, pois imos escoitar outro dos temas que se titula Ashes. Falándonos un poquinho deste tema, por onde vai... A ver, como... Ashes, probablemente dos poucos temas do disco que represente un pouco que a banda, porque é unha canción esencialmente de rock, pero ten unha parte un pouco máis tranquila, un pouco máis popera, ten un solo incendiario do amigo Luis. Sí, un pouco tema que podemos decir que hai algún tema que defina xenéricamente a Winter Project este. A letra, bueno, unha letra un tanto filosófica, trata sobre a fugacidade da vida, un pouco metafórica. É un tema que quedou bastante bastante redondo. De feito, tivemos a idea de poñelo de primeiro, ao final deixámolo de primeiro da cara B dun posible vinilo. Solemos abrir os concertos con este tema. Pois imos escoitar o tema con que Winter Project abren os seus shows. Isto é Ashes. told you, but brother, it's a mess. But now you know it, my friend. So try to enjoy every step to take in this crazy game. Every play could be the last one. The game is ending, you're still making plans. Someday you will wonder why. If you have to run every day, you realize all that you left behind. What about if you're going along the way? It will be too late to get back. Only will remain as you strong the past. Sun is just like the sun, but it's light through our hands. Nobody told you how this movie ends, but now you know it, my friend. Try to enjoy every grain, 'cause life is just like a train, and every station could be the last one. The line is ending, and you're still making plans. Outros temazos do Wintertime, o disco que están a estrenar os Winter Project. Bueno, como cada vez que ven un convidado ou unha convidada aquí, pedimos que nos traiga un par de temiñas que lles gusten para poñer aquí na piratona, deixando de lado o tema dos dereitos, porque esta canción claramente estén. Bueno, despois falaremos dos dereitos da vosa música, que é un tema que tamén nos interesa falar. Pero agora mesmo imos pinchar un tema de Queen. Veña, por que vos mola Queen? Por que traedes esta canción a esta radio libre? Por que traedes esta canción con dereitos a esta radio libre? Este me con friki da Queen. Bueno, porque eu considero que, como sacerdote oficial da Iglesia Mercuriana, eu considero que Freddy ten que estar presente como influencia de Winter Project. E, o sea, que está presente na vosa música ese espírito mercuriano tamén, non? Sí, eu penso que a banda bebe bastante do que foi Queen, salvando as diferentes, lóxicamente, pero ese espírito libre de decir, Queen era unha banda que escoitas os discos e ten ese rollo de, bueno, estos tíos de que van. A primeira canción é así, a segunda, a terceira, non ten nada que ver coa segunda e a primeira. Un pouco Winter Project bebe un pouco dese espírito de, mira, cada un aquí aporta o que quere, así sai o disco. Eu penso que, bueno, que Queen é un pouco unha banda na que nos miramos a hora de... Non estéticamente, pero sí na hora de compoñer os nosos temas. Pues moi ben, imos con Killer Queen de Queen. She keeps him always shined on in a pretty cabinet. Anthony Cake, she says, just like Marie Antoinette. A building remedy for Khrushchev and Kennedy. And it's an invitation you can't take. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, gauze to blow your mind. Ooh, recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. She spoke just like a baroness. Little man from China went down to get she might have been again incidentally with that way of crying. Perfume came naturally from Paris, because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Temporarily out of action, temporarily out of action. Tema que trouxeron hoxe os Winter Project. Bueno, outra cousa coa que gostamos de falar coa xente que ven con vía é que nos analicen un pouco como ven a escena musical do seu entorno, ¿no? Vos sodes de Vigo, a ver, como vedes a cousa aquí a nivel de bandas, de salas, como vedes a nivel galego o tema de salir a tocar por outras salas de Galicia, si boas salas, veña, falades un pouco a vara con esto. Yo creo que hay un pequeno desfase entre oferta y demanda. O sea, yo creo que ahora mismo hay máis oferta máis oferta de grupos, hay moi bons grupos con moi bons productos, moi bons discos, pero creo que a demanda non é suficiente, non hai público suficiente para tanto grupo. Esa é a miña perspectiva. De salas andamos un pouco sustos. Non andamos moi sobrados. De feito, o sea, claro, se te queres tocar na unha sala, pois tens que pedir cita para dentro de 8 meses, 9 meses. Penso que está bastante ben, o sea, movimento hai moito movimento, hai moitos grupos, hai moitos concertos. En Vigo, nun fin de semana podes ter 15 concertos. Uh-huh. Non todos con xente, pero moitos deles sí. Considero que probablemente falte algo de publicidade ou de... algo de información, de que a información non lle chega á xente. Eu coñezo moita xente que lle gusta o rock, lle gustan os concertos, pero realmente non saben o movimento underground que hai en Vigo. Ah, bueno, perdoa, vamos a aproveitar para decirle a xente que si quere enterarse de todas estas cousas pode consultar o blog do noso amigo Miguel, Rock Soul Things, a través do seu Facebook ou a través da Radio Piratona, claro. Sí, é verdade. non, é verdade que, o sea, que a xente como que non está metida no, nesta historia, non? Como que os medios de comunicación estándar non lle fan nin puñetero caso a este tema, non? Uh-huh. Como algo completamente underground e de vez en cuando, bueno, pues poñen un pequeno apartado na axenda de concertos e tal, como algo así moi pequeniño. O sea, coñezo e o meu irmán lle pasa, o sea, meu irmán é un tío que lle encanta o rock, lle encantan os concertos, pero realmente como non ten Facebook, non consulta as redes sociais, non está metido. Eso te iba a decir porque claro, hoxe en día tamén, bueno, as redes está claro que son un amplificador sí, para sí, todas sí, estas sí. cousas. No, si, o sea, se te queres enterar, te enteras absolutamente de todo o que pasa a cada segundo. O sea, ti, de si tes Facebook, con que entres en 3 ou 4 blogs de Vigo, o de Miguel Ángel, aí, o sea, só con entero de Miguel Ángel te enteras absolutamente de todo, de discos, de concertos, uh-huh. de grupos e tal. Uh-huh. O pasa que moita xente non está metida nese mundillo, moita xente, uh-huh. bueno, ten o seu traballo, a súa familia, e probablemente... Sí, os seus gustos tamén, non? Sí, non, pero probablemente si se enterara de coñecer a grupos, coñecer a... tibera máis información realmente sobre o que é o movemento, pois probablemente asistiría a máis concertos. Claro. Eu creo que é un problema aí de desconexión entre o que é o movemento underground, que é moi interesante, e realmente o gran público que non lle chega esta información. Se pensa que, bueno, que nos quedamos nos 80 con golpes bajos esta xente. Sí, realmente como que cree que non houve máis movemento, non? Uh-huh. E realmente o hai. É moi interesante. É moi interesante. E tú como o ves, Luis? Eu penso que, bueno, que Galicia é especial para moitas cousas, porque é increíble a cantidade de bandas que hai, por exemplo, en Vigo. Xa non falo de toda Galicia, porque é increíble. En Vigo levantas unha pedra e aparece unha banda. E levantas moitas pedras e ves bandas de moita calidade. Eu que boto en falta, sobre todo, unha industria detrás deste movimento underground que hai aquí en Galicia. Porque que ocorre? Que hai moitas bandas e moitas de moi boa calidade. Que ocorre? Que gravar, por exemplo, é algo caro. É algo caro. Entón, ou non haber unha industria detrás, moitas veces son autoproducidos, moitas veces son, bueno, pois con crowdfunding, son intentando minimizar gastos, cando realmente unha grabación é algo moi, moi... É caro, realmente. A música é cara. Entón, claro, os produtos que saen a veces non lle fan xustiza as propias bandas, porque tías ves en directo e dices, estos tíos son unhas máquinas, ou estos tíos son unhas máquinas, escoitas o disco e dices, bueno, é que, joder, que hai unha diferencia brutal. Eu penso que, xa o dixen noutras entrevistas, que un bo momento para ser músico, pero un moi mal momento para vivir da música, uh-huh. porque non hai unha industria que este detrás destas bandas que realmente merecen vivir da música, porque ti dis, joder, estos tíos tocan ben. Sin embargo, un traballa en Citroën ou outro e tal, porque realmente non lle dá para vivir. Bueno, sí, un pouco que decía Jorge tamén, que claro, si non, pode que non haxe unha industria porque non hai unha sí, demanda. Sí, un pouco peixe que se morda a cola, non? Como non hai industria porque non hai público, non hai público porque non hai industria. É un pouco como, bueno, como saímos desta? Eu penso que isto é un pouco como o ovo e a galiña. É dicir, de quen é culpa? Dos artistas que non saben captar a atención da xente ou da xente que non lle presta atención aos artistas? Bueno, haberá que repartir responsabilidades, claro. Sí, porque sí. Non eu, todas eu son... Eu penso de... que a culpa das discográficas, realmente. O sea, eu son así de directo, porque claro, ti cando ves as cifras de inversión en artistas como Lady Gaga ou como pues, Beyoncé, quedas... acojonado, si se me permite a palabra aquí en vivo en directo. Claro, diste todo en cuestión de promoción, de grabación, videoclips, tal, diversos videoclips son de un presupuesto, pero bestial. Claro, diste, pensas para ti, pues mira, si este presupuesto tan brutal que le dedican a estas artistas, que son muy libres, a mí no me molesta gente que le gusta Lady Gaga, quiero decir, pero que se repartieran entre otras bandas, se harían bandas con sonidos moi diferentes E non sería o mesmo chunda chunda que ti pos unha radio fórmula, unha radio comercial, e están bombardeando co mismo esquema de acordes. É algo, é o mesmo ritmo. Aquí é tum, o típico reggaetón. De... É un problema que en xeral, o sea, en xeral coa cultura, o sea, que é unha especie de, bueno, de ir só o seguro, non absorber. É rentabilidade pura e dura. No cine pasa exactamente o mesmo. O sea, agora, prácticamente o único que hai son reedicións, remakes de películas antiguas. O problema realmente o sea, que a industria nun momento dado comeu a música en sí. Entón, eu creo que houve como un pequeno Big Bang e separouse por completo que a música, a xente que fai música de industria. Hoxe en día a industria Lady Gaga e toda esta xente ten máis que ver con, pues, non sei, con Citroën ou con fabricación de coches que realmente con arte, sí, é simplemente un negocio, o sea, bueno, eu penso fago, que piratería, eu fago este, piratería. Si non é un tipo que ten moito diñeiro o inverte nun sitio para sacar rentabilidade, non claro, ten maior problema. A piratería minimizou os ingresos, entón esos ingresos sí, que antes se destinaban. Creo que, a... o sea, eu creo que Internet viu a rescatar un pouco a música. O sea, esto que decían, o Internet vai acabar coa música. Non, eu creo que Internet está salvando a música, o sea, porque es que realmente agora, o sea, eu e todos nós temos acceso a unha serie de contidos que de outra forma non tiñamos acceso. O sea, hai bandas que poden gravar, hai bandas que os podes escoitar. Podes escoitar, hoxe aquí, unha banda de Oslo ou de Suecia, que de outra... Fai 15 anos era imposible. O te comprabas o disco por unha páxina web ou no Corte Inglés ou onde carallo fora, senón non tiña forma. Agora tes acceso a un montón de grupos. Mesmo para nós, para Winterpret, sen internet non existiríamos, porque non teríamos acceso a chegar ao público. Entón, é un tema complicado, un tema diñeiro, público, internet, discográficas, é un tema bastante complicado. O sea, se podrían dar moitas voltas a historia. Sí, daría realmente para un debate. Para un debate longo, sí, sí. Pero bueno, solo queríamos... ter a vosa impresión do que pensaba un pouquinho máis a nivel así local, digamos, ¿no? Claro que todo este rollo das grandes multinacionais e Lady Gaga, sí, bueno, va, aquí en Valadares falamos de cousas máis pequeniñas. Sí. Sí. Nos interesa máis como sentides vos a escena e as vosas posibilidades a nivel local, digamos. Un problema que sí que creo que sí que hai é que ou por lo menos eu o percibo, que os grupos non se apoian sempre todo o que deberían entre eles. Non sei por qué, pero realmente, falando con xente da movida dos anos 80 aquí de Vigo, decían que os seus, o sea, todos os seus concertos estaban cheos a reventar, fundamentalmente de grupos, o sea, de xente de outros grupos. Que eso é moi raro hoxe en día. Hoxe en día te ibas a dar un concerto, é raro que haxa moitos músicos escoitante. Cada un vai ao seu asunto e eu teño que decir que vou a poucos concertos, é verdade. En todo a minha culpa. Sí, sí. Neste momento da miña vida, por circunstancias persoais, non poder asistir a concertos, aunque noutras épocas sí que soía ir. Pero eu creo que hai un problema dentro... O sea, quero decir que deberíamos de empezar por mirarnos para nós mesmos. Un pouco sen botar tantos balóns fora, empezar que os músicos tamén temos, tamén somos público e tamén podemos facer forza asistindo aos concertos de outros grupos. Ser máis cooperativos, ¿no? Sí, creo que é algo que non funciona. O corporativismo entre os músicos creo que non funciona. O deixo aí para os músicos que queiran mirar os seus concertos. Pois deixamos esta exhaustiva análise aí, seguimos escoitar outros temas do vosso disco. Everything's the same, faládenos deste tema, presentado este tema. Este tema naceu un pouco na onda de Django Reinhardt, ese rollo jazz dos anos 30, jazz francés. E o que pasa que, bueno, será a idea original. O que pasa que despois empezamos o Manouche, que o estilo de Django, pois non levaba batería. E cando se lle meteu a batería, pois digo, que ten un punto de cabaret isto. Entón a canción foise perfilando un pouco hacia un rollo cabaretero, así típico, pois, cabaret alemán dos anos 30 de Marlene Dietrich, toda esta xente coa... Bueno, ese é o cabaret de toda a vida, de Liza Minnelli, Marlene Dietrich... E o tema vai un pouco por aí. Eu creo que é un exemplo do que decíamos antes de que somos unha banda que casi non cerra portas a nada. Pois eu creo que este tema é o mellor exemplo de que, bueno, de decir, por que non? Imos gravar un tema, Manus, metelo nun disco de rock. Se soa ben, pois imos a metelo. Pois veña, imos a meter este tema de portas abertas, Everything's the Same, de Winter Project, na Radio Piratona. Pois sonaba aquí Everything's the Same, mentras por abaixo tiñamos aquí, continuábamos coa charla, que sea industria, que se oiba cultural, que si los egos dos músicos, que si que la peña solo quiere reggaetón, bueno, podríamos estar aquí toda noite. Que el productor quiere participar. Que... Sí, estaba aquí Carlocho, que bote unha man aquí cos mandos, tamén quería intervir, entón estábamos falando de... pois que claro, que interveña. Carlos, que tiñas que decir con respecto a isto? No, que todo va moi ben. Eso non lo decías off the record. Bueno, pois imos con outros temas que trouxestes para pinchar. falando de industrias, de bandas que se lo comen todo, de egos, pues seguimos con Roadhouse Blues, Dos Doors. Claro, vos preguntar por qué esta canción, pero claro, es como que muy evidente. ¿Por qué? No sé, la respuesta me acabas de echar. No, hombre, a ver, si escoitas o no so disco, escoitas Os Doors, ves que realmente hay una influencia clara a Os Doors. Sí, claro, de una canción que cae de caixón. De sí. Doors también era un grupo que, o sea, me metían de todo, porque si escoitades un poco los discos, parades, o sea, te paras a escoitar realmente qué están haciendo de todo, o sea, un poco disparate esos discos. Sin embargo, parecía que todo encaixaba, parecía que todo tenía coherencia un poco por la voz, por la figura de Morrison, ¿no? Que era un tipo ahí. Pero realmente o primeiro disco, por exemplo, que é o máis característico deles, ten de todo, o sea, hai desde temas super psicodélicos, rock, o primeiro tema que Break On Through, ten un ritmo de samba, é algo como, bueno, esta xente que esta xente de que vai. Un pouco iba de todo. Sí, ¿no? Sí, un pouco iba de todo. Sí, sí, efectivamente. Iba de todo. Un espello, un dos espellos nos que nos queremos ver reflexados, ¿no? Una banda que non teña límites agora de compoñer e de facer música e, bueno, intentar que todo encaixe. En que aspecto te queres dejado de poñe los dos? Poñe de canción. Sí, deixémolo aquí, non vayamos a causar un estropicio. Bueno, pois pues estamos con Winter Project presentando o seu disco en timbal base e imos pinchar, van pinchar Roadhouse Blues dos Doors. Keep your eyes on the road. Sánchez en Timbal Base, Radio Piratona. Pues tenemos aquí un problemilla con este cable. Disculpad, seguimos aquí en Radio Piratona, en Baladares, con Winter Project. Contádenos, ¿cómo te, as vosas cancións, como, como licenciades o disco, como, como registrades a obra, como, como... En Creative Commons, que é unha páxina gratuita na que todo mundo pode registrar unha idea. Algún iluminado deuse conta que non era necesario que houbera un organismo oficial para registrar as, sí, registrar as, as creacións. Creou unha páxina web que Creative Commons na que pode registrar cada un. Eu creo que podes registrar o que consideres, calquera obra cultural, un libro, un disco, unha película, podes registrarla. De momento está registrado aí, así que a ninguén se lle ocorra collarnos a idea, porque lle poñemos unha boa denuncia. Bueno, e outra cosa que nos interesa saber é como funcionades, por exemplo, a nivel de buscar concertos, todo este tipo de cosas. Traballades con alguna axencia, con tedes algún manager, vos lo currades vos absolutamente todo, como muitísima xente... Pois, ata ben moi, moi, moi poquinho ocurramos todo nos. Dende hai un tempo nos leva unha manager, non sei se podemos decir o nome aquí. Sí, porque... non, digo por ela, non digo por, non digo, digo por vos. Un saludo para Mercedes. Unha saludo para Mercedes, sí. Para Mercedes, que é unha tipo fantástica. E sí que nos está conseguindo bolos en salas en que a priori é complicado entrar. Uh-huh. A Berlín, a... Bueno, salas de certo nome. Que é complicado entrar, se non te coñecen. Bueno, eu entendo as salas tamén, non? Que teñen que facer alguna selección, que teñen que ter algún filtro. Bueno, dende un tempo vemos traballando con Mercedes, que nos está botando unha man increíble. Moi ben, pois sí que é importante esa labor, ¿no? Porque fundamental. Porque te resta un tempo que podes, sí, que podes dedicar a compoñer, por exemplo, sí, incluso te abre portas que incluso te abre, efectivamente, claro, non todo te abre portas que de outra forma non podes, claro, non terías abertas. Os contactos, todas esas, sí, cousas, sí, sí, que, claro, ¿no? Sí, eso é fundamental. É a nosa madrina. Sí. Muy ben. Un beso lle mandamos desde aquí. Muy ben. Pois temos aquí unhas cuantas datas que próximamente, claro, vades a estrear ese disco, va de lo rular por varios sitios, o 27 de febreiro estades en LP, que estades con formato, o sea, toda a banda ali, levades un formato máis... Toda metralla, quizá o noso batería leve menos, sí, producción, menos, claro, porque, sí, lógicamente, o espacio é moito máis reducido nunha tenda, claro, que nunha sala de concertos. Todo que nos deixe... Pero, sí, o sea, formato vai, a ver, bueno, guitarras eléctricas, vai... Eu escoitei a grupos ali meter unha zapatilla descomunal, escoitei unha vez a Dixie Town, que, bueno, creo que estaba escoitando concerto no ayuntamento, porque sí, sí, o sea, en principio a idea é dar un concerto, hombre, non a todo volumen, pero dar un concerto normal. Desde los años, tampoco somos muy ruidosos. No. Despois, o día 3, estás na sala Son, que aí sí que se lle pode dar máis zapatilla, sí, cosa, sí, ¿no? Unha boa sala. Sí, unha zapatilla, uh-huh, aí se lle pode dar. Día 3 de marzo. Marzo, sí, despois temos un... El 3 de marzo. Sí. Despois tamén estades na Namun, en Santiago. Namun en Santiago, sí. En marzo tamén. Non, xuraría que... Perdón, 4... Teño aquí apuntado 4 de abril, pode ser? Pode ser, sí, uh-huh, pode ser. Tamén ides estar na Marrucho, tamén ides estar en maio ou por aí na Berlín, ¿no? En Ourense. En Ourense, moi ben, o sea, que tedes aí... Sí, uns cantos concertos. Temos aí un par de eles pendentes de cerrar a data. Probablemente temos... en verán estaremos na Vela, que é unha data, unha cita obrigada. Uh-huh. Sempre tocamos ali na Vela, que é un sitio fantástico. Bueno, e para que a peña poda escoitar as vosas cancións, en que sitios vos poden atopar? Tipo Bandcamp ou vos Facebook, estas cousas, vendede aquí un pouco todo o vosso produto digital. O día 12 deste mes de febreiro está en todas as plataformas digitais que existen. Non sabía ni que existían tantas plataformas digitais. O sea, eu creía que había Spotify, as típicas, Amazon e tal. Hai 50.000 plataformas digitais. Bueno, en calquer... Que poñero o día, ¿eh? Sí, estou un pouco obsoleto con este tema. Calquera destas plataformas... Tendes o disco, podes escoitar, o podes mercar, por suposto está en Bandcamp, en LP, lógicamente, está en formato físico. Formato CD, ¿verdad? Formato CD, sí. Formato Vamos CD. Ahí a ver si conseguimos grabar o vinilo. Depende de cómo vaya o tema sí. CD, pues... Si algún padriño que esté escuchando Radio Piratona... Pues si algún padriño madriña quiere... Y que tenemos a dúbida de... ¿Invertimos no vinilo o invertimos en un disco nuevo? Uh-huh. Pienso que todas las bandas tienen un poco esa dúbida de qué hacer. ¿Qué hacer? Que un momento raro ahora mismo. El vinilo está ahí repuntando. Sí. Bueno, algo a tener en cuenta. Claro. Vin a Joao Tomba que sacó o seu disco en cinta. Joao cassette. Siempre ha sido espectacular. Sí, sí. Entonces, o sea, ahora tú mismo tes de todo. Tes CDs, tes vinilos, tes radiocassettes. O mejor de todo, que... O sea, dende fai un tempo, os coches xa non traen nin CD, nin vinilo, nin radiocassette, traen un pendrive, que case te dices, bueno, pues vou vendelo en pendrive. Coche. Bueno, pero a parte positiva é que ti podes coller o vinilo e metelo no ordenador e sacalo por aí. O sea, non é excluyente, sí, sí, sí, sí, a xente sí, que teña que... un vinilo o vai poder coller do vinilo ao ordenador, ao coche. Quero dicir, que é unha época bastante como rara, non? Tiñas ali os anos 60, 70 vinilo, tiñas nos anos 80 o cassette, nos 90 o CD, 2000 o CD, e agora mesmo non sabes que carallo vender, porque é como... Bueno, que con este cambio do radio cassette me acaba de deixar flashado. Sí. Son moi nostálgico do casete. Bueno, si queredes que as vosas cancións estean nas gasolineiras... Pues sí, ven, sí. Eu penso incluso chamarnos Arévalo Project, se no caso ese... No, por Dios, no, o Winter Arévalo... Winter Puma. É un momento raro, é un momento raro para a edición. Outro día cando subí un coche do meu irmán, me dicen, "Peña, pon aí o disco." Non teño para reproducir o disco. E tamén temos, polo que nos queira ver, o que pasa que son a ver as gravacións de moi mala calidad. Temos un canal de YouTube onde temos actuacións que ocorre que son, eso, a típica actuación que te grava un colega co móvil, que se escoitan ben, eso é certo. Está o disco, pero tamén está o disco en YouTube. Sí. Pois, para os fans de vídeos de gatos e de vídeos sí. Cutres, sí. Pueden ir ahí a ver los vuestros vídeos cutres. Sí, totalmente. Pueden escucharlo disco entero, Ali. También, gratuito, vídeo por vídeo. O sea, si te gustan los vídeos de serie B, que queda mucho mejor que vídeo cutre. Vídeo serie B. Vídeo amateur. De momento tenemos algún vídeo. Llega de eufemismo, sea por todos lados. Efectivamente. Llamemos ya las cosas por los seus nombres. Si te des vídeos cutres y querés enseñaros, pues vídeos cutres. Pero no, bueno. No, pero a ver, o rollo de vídeo cutre. Sobre todo para que lo grabe, hombre, pobre hombre que ya nos fixo favor de grabar, sí, de grabar con un móvil ahí. Prometemos en breve ter vídeos de alta calidad. Bueno, pero nos aconsellamos desde aquí que, ainda que vexades os vídeos cutres de Winter Project, que lle prestéis moita máis atención ao seu pedazo de disco, ese Winter Time, con 9 temazos de rock en todas as súas ramas. Ímonos despedir xa de Jorge e de Luis. Imos poñer un tema máis para pechar este programa de Timbal Base. Moitísimas gracias, Jorge, Luis, por visitarnos aquí en Radio Piratona. Pasámoslo moi ben. Contádenos, presentádenos este último tema. Charlie, ten a súa historia. Charlie, a historia real. Los Charlies. Charlie, sí. Podría ser, non, pero non fala desas Charlies. Charlie conta a historia real dun amigo noso que se chama Carlos. Que, bueno, o coñecimos sendo un roqueiro de pro. De pro. Sí, bueno, un roqueiro. Más parecido a los Poison. Sí, un roqueiro de estes Bon Jovi. Bon Jovi, Poison... Perdimos a pista durante unha boa temporada e cando volvimos a saber del, facía música electrónica, rollo mulleres e homes e viceversa, así con algo absolutamente distinto algo... que foi, cal foi o proceso mental desta persoa para pasar dun extremo a outro, ¿no? Que é perfectamente lexítimo e estou moi contento porque ya ve moi ben, era un gran tipo, además é unha persoa que lle quero moito, pero de velo dun momento a velo a outro, claro, non, perdimos a historia que houve polo medio, me inspirou algo como así como moi simpático, ¿no? Entón a letra da canción conta a historia de noso amigo Carliños, que Charlie. Moi ben, pois con a historia de Carliños, de Charlie, despedímonos ata outra edición de Timbal Base. Gracias de novo aos Winter Project, gracias Carlocho, vémonos en outra edición de Timbal Base 906.1 da FM en a web de Radio Piratona. So help me, working hard on a trendy bike.